Kedves hallgatóink, az internetes időszámítás szerint 833 net óra van. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Modem Idők, amely november 4-én ezúttal este 8 órától jelentkezik, és Cati Online ismét felvetett egy témát nekem a napokban, hogy beszélgessünk már az elején. És ez kapcsolódik ahhoz, ami a dátummal kapcsolatos, mégpedig ugye november 1-én a halottak napja van. És ehhez, hát kicsit átvitt értelemben kapcsolódik. Minden szentek. Igen. De a halottak napját is ünnepeljük. Másodikán. Másodikán. És ennek kapcsán ehhez kapcsolódik kicsit átvitt értelemben az az élmény, amit Cati az interneten szerzett. Bizony, egy internetes hírújságon olvastam egy cikket, ahol robotokról írtak, és nagyon felkeltette az érdeklődésemet, először is Hitler, aztán John Lennon. Hitlerhez nem fértem hozzá, de John Lennonnal nagyon jót elcsöveréztem az interneten keresztül. És mit kérdeztél tőle? Például megkérdeztem, hogy hol van. Egyébként hozzátenném, hogy az, ami nekem nagyon tetszik ebben a robotban, hogy nem mindig ugyanazt válaszolja. És most adás előtt is próbáltam vele beszélgetni, és egyszer nem sikerült ugyanazt a választ kicsalnom belőle, amit az eddigi beszélgetéseink alkalmával kaptam tőle. És mit mondott, hol van? A túlvilágon? Mindig mást mond. Most például azt mondta nekem, hogy New Yorkban van, de volt már Montreában, Londonban. Megkérdeztem, hogy szereti-e Jokót, mondta, hogy igen. Kérdeztem, hogy büszke a fiára. Akkor... mi a kedvenc Beatles dala erre, és mindig mást mond, volt olyan, hogy elkezdte írni a szöveget, ott dudorázta. Van, ott van négy séma kérdés, amit szerintem mindenki azt teszi fel neki. Először például az, hogy kedvelte Paul-t, erre is mindig mást válaszol. Hangulatától függően. Igen. Hát ez a mai digitális okkultizmus, ugye amikor megidézünk egy már elholt sztárt az interneten. Egyébként ennek van már múltja is, hiszen néhány évvel ezelőtt volt egy internetes guru, aki azt mondta, hogy ő a saját tudatát, a saját tudásanyagát áttelepíti majd a világhálózatokra, és úgy lehet majd átmenteni az összes információt, ami hozzá kapcsolódik. Sőt, Isaac Asimov sok-sok-sok-sok évtizeddel ezelőtt pedig azt írta le, az alapítvány sorozat egyik regény folyam egyik darabjában, hogy az emberi agyakból és az emberi tudásból állítanak össze egy ilyen humán internetet, ahol hálózatba kapcsolódik a tudás, és mindenki egy szegmensét tudja. És abból lesz majd a Matrix valamikor egyszer. Igen, igen. Így lesz a tudományos fantasztikumból valóság. Megmenthetők-e az emberéletek, ha jól működő informatikai hálózat segíti a magyar orvosokat? Pontosabb járványhelyzetkép az egészségügyi adatok a most egyéves rendszerben. Vendégünk a helyettes országos tiszti főorvos. Aztán öltöztetjük és vetköztetjük a sztárokat méghozzá az interneten, az online fog elmesélni hogyan. Légy te a világhírű sztárok legnagyobb divat diktátora. Jönnek az otthoni szórakoztató központ, nem soká az EPC lesz, és PC számítógép az infószótárban. PC után EPC, és épül a digitális otthonunk. Végül lecseréljük a Windows nyitóképét, ráadásul egyszerűen, klasszikus PC tip Chatman Balázstól. Mégis mozog a föld, és cserélhető a nyitókép. És megbeszéljük a sávszélesség növekedését itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. Akkor bemutatom az asztaltársaságot, kezdjük a hölgyel, Cati Online, azaz Szokoli Katalin. Jó estét kívánok! Mellette Bódi Zoltán, netnyelvész. Jó estét kívánok! Infószótár rovatunk vezetője. A PCT rovatból itt van Csatmán Balázs, azaz Spányik Balázs. Szép estét kívánok! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és bemutatom vendégünket, dr. Kovács Attilát, helyettes országos tiszti főorvost. Jó estét kívánok! Szép estét kívánok mindenkinek! És van még egy aktualitás, ugyanis tegnap zajlott le, ugye, az amerikai elnökválasztás? Bizony. Tegnap, igen. Nem, tegnap ugye előtt. Tegnap előtt is, tegnap ez az időeltolódás miatt, meg a borzasztó nagy ország. Sőt, már elkezdődött néhány nap a korábban is előszavazás, szóval nagyjából tegnap zárult le a folyamat. És múlt héten beszéltünk arról, hogy ugye elektronikusan is szavaznak az amerikaiak. Igen. Na hát itt van az eredmény. 30 esetben mást jelzett vissza a szavazógép, mint akire szavaztak. És ha jól emlékszem a híremre, én is olvastam, olyan 1100 körüli hibát jelzett a rendszer. Az egészben nekem azt tetszik, hogy ennyi hibát jelzett a rendszer. Tehát, hogy jelzi a rendszer a hibákat, van egy olyan központ, egy olyan, valamilyen, tényleg egy központot is megnevezett a hír, amelyik direkt azzal foglalkozik, hogy hozzá befutnak az összes hibás esetek. És az is igaz, viszont tegyük hozzá a másik oldalon, hogy az összes amerikai választópolgár ugye sok-sok 10 millióan, talán 50 millióan szavaztak, de ennél is több a választó. Hát ugye 180 milliós az ország, tehát borzasztó sok. Ehhez képest az a 30, ugye mi másképpen jelezte a gép, ez tényleg elenyésző, tehát ez nem fogja megváltoztatni ideális esetben az eredményt, de azért mégis figyelmeztet. Az arányai valóban elenyészek, viszont nagyon érdekes a hírnek egy megjegyzése, hogy tudnélék, ezeknek a hibáknak a javarésze úgy született, hogy az illető leadta a szavazatát az a kívánt személyre, és a rendszer visszajelzi, egy visszaigazolást kér. Biztos, hogy rászavaztál? Jó, nem így kérdezi meg, nyilván, szóval valamilyen visszaigazolást kér, és akkor az embereknek a java többsége, a java része az ugye leokézza, mint ugye az interneten, meg a kép előtt mindent leokézunk, ha valami. Azt akarod mondani, nem biztos, hogy észrevettem. Csomóan nyilvánvalóan írja a cikk, hivatkozóan arra ellenőrző központra, egy csomóan nyilvánvalóan nem automatikusan okézták le a visszaigazolást, tehát nem lehet tudni, hogy igazából mennyi, de azért lehet satszolni, hogy nem volt túl nagy arány. Biztosan. Balázs, te láttad azt az animációt, ami e-mailben keringett a múlt héten? És ilyen kis vicces volt. Lehet, hogy Szati, te megkaptad valakitől, igen? Mondjad, hogy igen. Mire gondoltok? A szavazással kapcsolatban egy kis képernyőablak, az egyik gombnál azon, hogy szavaz ja, Bushra. Igen, zseniális Bushra, volt, igen. Bushra, a másik oldalon pedig szavaz és Kerry-re. És elugrott a gomb belőle mindenfelé, ilyen marraság volt, de igen. Na, hát ez... Biztos, hogy benne? Biztos vagy igen. Benne? Biztos vagy benne? Biztos, hogy biztos vagy? A múlt heti műsorban azt kérdeztem, kettőt is kérdeztünk ugye, hogy melyik filmben voltak a nyulak negatív hősök, illetve hát egy bizonyos nyúlról volt szó, egy abszurd humort képviselő 70-es években készült filmről volt szó, és a vérnyulak Cati témája kapcsán ugye az internetes nyulakat idézte. Helyes megoldás természetesen Gyaloggalop, ez volt a film címe. És a nyúlon innen. És a nyúlon túl. És az volt a másik kérdés, hogy melyik hónaphoz kapcsolódik a Spring Office nevű program. MS3 itt játszott nekünk a fülünkbe, elhúzta nótánkat gitáron. A Spring Office természetesen tavaszhoz kapcsolódik. És lesz még egy kérdés a mai napra. Melyik nyílt forráskódú programra épül a múlt héten említett magyar irodai programcsomag, a Spring Office? Erre a kérdésre várjuk a választ. A számunk 328-85-55, meg lehet nyerni magát a Spring Office-t, illetve PC World-ot, Business Online, Internet, Kalauz című lapokat, illetve még egy McAfee vírus szkent is lehet nyerni. Tegnap kaptam az információt arról, én őszintén szóval be kell valljam, nem tudtam előtte, hogy létezik ilyen rendszer Magyarországon. Egy országos egészségügyi informatikai hálózat vagy rendszer. Ami, hát sok mindenre jó, de ezt leginkább az orvosok tudják, hogy pontosan mire is jó. Az, hogyha egy országos rendszerben pontosan megvannak az adatok arról, hogy éppen milyen állapota van az ország egészségének. Jól mondom ezt, dr. Kovács Attila? Na persze, úgy helyjel közben. Mint minden az is. Szóval a hír igaz, ahogy mondják. Akkor tessék pontosítani. Igen, nagy rendszert építettünk, ami elsősorban az ezen a nagyon nagy szervezetnek, az ANTS-nek a munkáját könnyíti, és hatékonyabbá, hatásosabbá kívánta tenni. Na de ezen belül aztán természetesen sok-sok mindenről szó lehet még. Aminek a lényege az, hogy egy olyan rendszert is építettünk föl, ahol hát elsősorban a közegészségügyhöz, meg a járványügyhöz kapcsolódó biztonságot kívántuk minél jobban fokozni. És ennek egyik fő eleme az, hogy a reakcióidőnket lerövidítsük és pontosítsuk. Mert ez függ attól is, hogy az országban tevékenykedő orvosok mikor kapnak hírt arról, hogy hol ütötte fel a fejét mondjuk az influenza. Hát például többek között, de bármilyen egyéb, tehát rengeteg járványügyi figyelőrendszert működtetünk, ami azt jelenti, hogy bizonyos fertőző betegségek, amik bejelentendők, ezt valakinek a kötelessége bejelenteni. Ezt régebben úgy tette meg, hogy hát különféle kis papírokat, meg nem tudom miket vett elő, ezeket ki kellett tölteni, ilyen szár, sárga, zöld, stb. Tehát ilyen színes papírok. És ezeket aztán beküldte az illetékes embernek, aki ez a mi emberünk volt már, és akkor hát ő aztán elkezdte ezt az eljárást. 2000 óta ez már ugyan elektronikusan kezdte el rögzíteni, de hát akkor még ilyen modem, meg telefonvonalak és így tovább. Baromi lassú rendszer volt, hihetetlenül körülményes. És aztán az eljutott valahova, aztán ott valaki ezt megnézte, akkor kezdtek el erről beszélgetni, kommunikálni. Hát ő közben persze tette a dolgát, elkezdődött ez az úgynevezett járványügyi kivizsgálás ilyen esetekben. És közben elterjedt maga a járvány. Hát közben bizonyos idő eltelt, tehát azért jóval nehézkesebb volt a dolog. Na most a lényege az, hogy ezt radikálisan meg kellett változtatni. Tehát itt abban a pillanatban már, hát úgymond online, bemegy ez az adatbázis egy nagy központba, ami itt van nálunk, ez az osztott adatbázis szerverünkre, és ezen aztán hirtelen, aki erre jogosult, az már abban a pillanatban, ami pötyögteti be a dolgokat, az már rögtön láthatja, tehát a megfelelő szakemberek is láthatják ezt az egészet. Tehát ha én jelentkezek az orvosnál, megbetegedtem, és kiderül, hogy influenzás vagyok, az orvos rögtön már a rendszerbe juttatja, elvileg, és itt a központban már az ott pitten is egyet, hát elvileg igen, így van. Kicsit még azért bonyolultam, mert akik az INTS-en kívül vannak, természetesen itt mondjuk egy házi orvosnak az elég heterogén rendszerei vannak, nem mindenkinek igazán áll kézre még a gépet, tehát nekünk ezt is figyelembe kell venni, de ezt a lehetőséget már beépítettük, akár kórházból is például. És akkor utána hogy történik tovább? Nyilván még egy betegből nem lesz járvány, kialakulhat. Persze. Adott esetben. Tehát most lesz egy ilyen térkép, ami mutatja, hogy így terjed ilyen sebességgel, és látszik egy ilyen folt. Hát többek között rögtön megjelenik az arra a jogosultak előtt egy lista, hogy abban a betegségben, a gyanújában, az országban például jelen pillanatban kik vannak bejelentve. És személy szerint? Személy szerint így van. Tehát ez egy elég szenzitív adat. Lehet tudni, hogy Szilágyi Árpád, nem tudom én, 10-8-án jelentkezett az akármelyik kerületi budapesti házi orvosnál. Aki bejelentette. Aki bejelentette, hogy Szilágyi Árpádnak influenzája van. Például. Ez nem olyan személyes adat, amelyet védeni kell? De bizony. És kiférhet hozzá akkor ezeket? Hát csak autentikációval rendelkező, tehát meghatározott emberek, ezek nagyon védett adatok. Tehát ehhez jelszóval, titkosításokkal is így tovább. Ez biztos, hogy nem. Sőt, maximum annyit, hogy az ország melyik területe érintett a járványban, és milyen arányban, ugye? Ilyenek természetesen, hogyne, hát ezekből aztán maga a rendszer kumulás statisztikákat is készít folyamatosan, bármilyen körbe lehet járni. Azok csak a megfelelő szakemberek része, akik erre fel vannak jogosítva, akik jogszabályban egyébként vannak feljogosítva, azok láthatják, illetve hát azok használhatják, mert itt természetesen van, aki csak olvashatja, van, aki csak írhatja, tehát ez sem olyan. Azt sejtem, hogy akkor ezzel a radikális felgyorsítással sokkal jobb eredményt lehet elérni a járványok visszaszorításában. Akár meg lehet fogni teljesen egy járványt? Hogyne, persze. Hát a gyanújelnél már meg tudjuk fogni, hiszen a szakember rögtön fogja tudni, hogy itt bejelentetek egy ilyen gyanút, annak milyen következményei lehetnek, kiket kell abban a pillanatban neki megvizsgálnia. Adott esetben már más is látja, és azt mondja itt az országos központ, hogy emberek, hoppá, itt segítséget kell nyújtanunk. Vagy esetleg rögtön tudja mondani az, hoho, itt egy olyan típusú járvány van, ami már gócokban itt-ott Európában is megjelent, vagy teszem azt mondjuk Ázsiában volt valami, nagyon extrém esetben. Tehát ez rögtön látható, és rögtön egy rendkívül gyors reagáló képességet tesz lehetővé. Nem beszélve arról, hogy hát nekünk még vannak egyéb információs forrásaink, hiszen ennek a biztonságnak vannak több egyéb lába is, nem csak ez az úgynevezett surveillance, ezt így hívjuk, ezt a tevékenységet, hanem például a laboratóriumi vizsgálatok, ahol ami nem egyéb, mint az, hogy valamilyen mintából, székletből teszem, a például információt állítunk elő, papírt, vagy először papírt, most manapság már elektronikus adatokat állítunk elő, és ez rögtön be is csatolódik az illetőhöz, hiszen rendkívül gyorsan már a laborvizsgálat eredménye után hozzá lehet kapcsolni a megfelelő személyhez ezt az adatot, szinte automatikusan fogja a rendszer végezni, és akkor már sokkal többet lát abban a pillanatban bárki. Tehát nagyon gyorsul ez. Aha, tehát nem csak járványok esetében működik ez a rendszer, hanem minden olyan adatnál, elemzésnél, amelyet az INTS végez. Na hát persze, úgyhogy most csak a járványokról beszéltünk, ugye a fertőző betegségekről beszéltünk, hiszen itt nem csak erről van szó, kémiai biztonságról van szó, élelmiszer biztonságról ugye van paprika szó. Ugye paprikát. A paprikát, hát az is ezen a rendszeren keresztül dől, gyorsan át kell konvertálni, mit teszünk ki a honlapunkra, tehát jaj, ez is már egy információ közlés, egy diszemináció, mint egy szórás. Honlapon lehet olvasni. De hát belül a laboratóriumok meg a megfelelő szakemberek között azért ez a hálózat zümmög, tehát ez folyamatosan ott belül mennek a paprikáról szóló információk, úgyhogy de ugyanezt tudja ez a rendszer végezni. Hogy képzelhetjük el az adatoknak a kiértékelését? Mint egy tudományos fantasztikus filmben ülnek egy teremben a tudós orvos bácsik, és átnézik ezeket az adatokat? Hát mondjuk nem a NASA-nak a irányító központját rendeztük be ide, nem, hanem mindenkinek megvan a maga jogosultsága arra, hogy a maga szakterületének megfelelően tudja az adatokat, információkat képezni, hiszen az adatok egy helyre mennek, mondom, ezek az osztott adatbázis rendszer, vagy osztott adatbázisként kezeljük őket, szabványosított formában. És nem mindenkinek ugyanaz az adat kell. Így van. Pontosan így van. A megfelelő szakembernek kell a megfelelő adat, és ehhez megvannak megfelelő alkalmazások fejlesztve. Ezek az alkalmazások többek között statisztikai modulokkal rendelkeznek, térinformatikai modulokat tudnak bizonyos tekintetben. Tehát rögtön tud elemezni a maga oldaláról. Ehhez megvannak a megfelelő statisztikai, meg egyéb típusú segítségek, amiket pillanatokon belül elő tud állítani, bizonyos intervallumban, az ország területén, kiterjesztve, és itt tovább keresztbe, kasba, ezeket meg tudja nézni. Mondjon még nekünk egy-két olyan praktikus, kézzelfogható előny, mint az előbb ugye mondtuk azt, hogy hihetetlen gyorsan meg lehet fogni mondjuk egy járványt, vagy valamilyen betegséggel kapcsolatban adatokat lehet kinyerni. Tehát mit láthat, mit gondolhat erről egy átlag polgár, aki értesül erről az információs rendszerről, hogy mire jó még ezen kívül egy ilyen hálózat? Bármi most még nincs abban az állapotában, de ez lesz a következő lépések egyike, hogy szolgáltatunk egy rakás dologban. Tehát mi rengeteg emberrel vagyunk különféle viszonyban, akik hozzánk jönnek, például engedélyeket kérni, és így tovább, és így tovább. És hát akkor megpróbálunk ezt űrlapszinten is biztosítani, hogy ne kelljen neki 55-ször bejárni egy hivatalba, vagy elrohanni egy hivatalhoz, hanem amennyiben elektronikusan kéznél van egy internet végpont, abban a pillanatban ő felmegy a mi honlapunkra, honlapnak bizonyos szegmenséből meg fogja kapni, kap egy űrlapot, és akkor teszem azt, például egészségügyi szolgáltató, házi orvosként, vagy a csoda tudja, miként kíván működni, akkor megfelelő módon kitölti ezeket a űrlapokat, amik persze már tartalmazzák a megfelelő kérdéseket is, és akkor az egészet sínre tesz, és nem kell neki berohangálni, a többek között például. De ugyanez vonatkozik arra is, hogy rengeteg információt próbálunk megközölni az emberekkel, ez már a tudás menedzsmentnek egyik része. Rendkívül nagy tömegű adatról, arról, hogy nem csak arról, hogy hogyan éljen és jól, hogyan táplálkozzon jól és így tovább, hiszen ebből azért elég nagy a kínálat, de többek között olyan eklatáns adatokból, hogy mit, hol talál meg, hogy fér hozzá egy egészségügyi szolgáltatóhoz, hol éri el, vagy például jelenleg influenza, jön az influenza, akkor milyen helyes magatartást kell követni, mik azok a fő bökörszabályok, amiket érdemes ilyenkor kezelnie, és így tovább, és így tovább. Tehát ennek szinte csak a fantázia Védőoltás például. Védőoltási naptárak, mikor, hogyan, kinél, és így tovább, hogy érheti el. Akkor azt is lehet mondani, nemzetközi hogy... Nemzetközi védőoltások. Kenyába megyek. Na. Ez az elektronikus rendszer, aféle egészségügyi szuperhivatal, ami elektronikus formában létezik, és sok mindent megoldhatunk majd ezen túl, akár az interneten, vagy más elektronikus formában, amiért mondjuk be kellett sétálni valahova. Aha, marha jó kifejezés, ez a szuper hivatal, ezt lehet, hogy ki fogjuk sajátítani, ha megengedi. De a jó valami, tehát a jövőkép mindenképpen ez, azért ez mindenképpen abba az irányba kell elmozdulni, mondom, hogy a szolgáltatásainkat bővítsük. Belül ez már egyre hatékonyabban működik, tehát belül már magában a szervezetnek azért rengeteg segítséget nyújt, és azért érezhetően felpörögte belül az események. Mindez egy éve működik. Igen. Hogy értékeli ezt az elmúlt egy évet? Minden rendben van, vagy azért van még csiszolni, mit ez a rendszer? Hát egy prászkarikát van rendben minden, hát. De meg kell, hogy mondjam, azért ez egy sikertörténet volt, ugyanis iszonyú nagy erőfeszítéseket tettünk, és hosszas előkészítés. Tehát egy nagyon nagy tervezési folyamat volt mögötte, ugyanis minden ilyennek, én nézetem szerint kulcskérdés, hogy tudjam azt, hogy mit akarok. Ez egy kulcskérdés. Nem pedig az, hogy majd valaki kitalálja, hogy én mit szeretnék, tehát is megfogalmazza. Minden informatikai rendszer tervezés. Így van. Na, hát mi aztán tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy pontosan tudtuk, hogy mit akarunk, ez be is jött. Remek kapcsolat volt emiatt a szállítókkal, tehát nem voltak izzadságszagok a projektjeink. Rendszerterveket mi már előre igen jól előkészítettük, úgy érzem, és utána hát elég is ére kerültek a dolgok. Az integráció az mindig gond, meg a legnagyobb gond egyébként a kultúrában van, hiszen betolunk egy marha nagy rendszert, közben az emberek meg... A végpontján emberek vannak. Most el kell képzelni azt, hogy mikor én egy autorádiót bepakolok, vagy veszek magamnak, akkor lehet, hogy egy tanfolyamot kell elvégeznem ahhoz is, hogy tudjam azt a nyomorult rádiót kezelni. Na hát itt erről szól a történet, itt pedig egy teljesen új rendszer, teljesen új munkastílus, teljesen új filozófiát, és így tovább igényel. És hát természetesen az emberek pedig, az embereink is azért mindig szeretik keresni benne a hibát, mert túl lassú, túl gyors, túl bonyolult, túl ilyen, túl olyan. És hibát a rendszer nincs, mint persze. Egyik. Mint ahogy egyébként vannak a rendszerek is hibái, hiszen ezeket még polírozgatnunk kell elég sok ideig, meg, de hál' Istennek szóval az a lényeg a dolognak, hogy mint rendszer jó, mint rendszer működik, és mikor a hibákat kell már javítgatni, az már mindig jó jel. Az már mindig jó hír, mert azt mondom, na ezeket már megoldjuk. Egyre hibátlanabb működést kívánok. Nagyon szépen köszönöm. És sok sikert, köszönöm szépen dr. Kovács Attila, helyettes országos tisztifőorvost hallottuk. Jön egy csetes kérdés, Balázs. Igen, itt a cseten informatikus beállítottságú hallgatók igazából arra volnánk kíváncsiak, mert az elmondottakból nyilvánvaló, hogy ez egy brutális nagy adatbázis lehet. Sőt, valószínűleg több brutális nagy adatbázis, hogy meg lehet-e satszolni azt, hogy nagyjából mekkora méretű, tehát terabájtra, valószínűleg még a terabájton is túlmutató méretű adatokról lehet szó. Meg, persze, de meg nem, ha most megölnek, se tudom megmondani, hogy hány terabájt. De hát csak mit tudom, illusztrációképpen egyetlen kis szegmens ennek. Van egy több kis apró rendszerből áll ez még egyébként. Tehát például van a szűrési információs rendszer, ahol cirka 6 millió embernek tároljuk bizonyos adatait. Csak ennyi. Ezt csak össze kell szorozni bájtokkal, és akkor megvan, hogy mekkora lehet. Hát akkor folytassuk a témánkat. Most mint egy orvosi rendelőben, de nem úgy fog vetközni a sztár, akit Cati online megtalált az interneten. Te kit vetköztetsz, hogy öltöztetsz? Nem is vetköztetek, mert elém így tálcán bugyiban állnak a fiúk már, úgyhogy teljesen... Igen, levetköztek maguktól. Robin Williams, mondjuk? Például Robin Williams, de nem vele kezdtem, hanem Ashton Kutcherrel. Tudom, hogy te nem tudom, hogy ki az. Nem értem, hogy miért nem tudom. Ki az? Ja, Demi Moore-nak az új pasija. Ja. Ez a 20 éves jóképű színés. A Demi Moore-ra jobban emlékszem. Na mindegy, szóval én úgy kezdtem itt ezen az oldalon az öltöztetést, hogy végignéztem a listát, és megláttam Ashton Kutchert, nyomtam egy klikket, és már is neki láttam az öltöztetésnek. És tudtad, hogy meg kell vizsgálni őt? Ez abszolút. És mit lehet ott csinálni? Öltöztetni? Oda van, hát egészen jó rajz van ott a sztárról. Szeméről, és ott van mellette egy ilyen hatalmas ruhafogas, és tele van ruhával. Nem éppen a mai... Divat szerinti ruhák vannak ott, de azért gondolom, hogy ez nem lehet egy régi program, mert hogy eléggé új sztárok. De ennek mi az értelme, hogy te így felöltözteted? Jaj, hát annyiféle variációt lehet kitalálni. Árvi, én nem tudom, hogy ezt te hogy nem érted. Szoknyát adsz Robbie Williamsre például? Nem. Ja, ez az, hogy mindenkinek a saját stílusa szerinti ruhadarabok vannak ott. Tehát például másodszorra nem Robin Williams-t öltöztettem fel, hanem Johnny Deppet, és neki például teljesen más volt, mint például Ashton Kutchernek, nála például nem volt farmer, volt kalap, már másféle öltönyök, a színek is más milyenek voltak. Tehát nem adhatok rájuk például, mit tudom én, Johnny Deppre autószerelő ruhát? Nem. Mert úgy lenne izgalmas számomra. Nem. De, vagy ilyen kis rövid nadrágot és hátizsákot, hogy... Hogy nem, megy éppen nem, iskolába. De, ha jól emlékszem, akkor Britney Spears-nél van egy ilyen kertész nadrág narancsárgával. De azért, mert ő szokott olyat hordani igen, amúgy is. Igen. Tehát akkor ebben tényleg mi az érdekes, hogyha azok a ruhadarabok vannak ott, amelyeket tényleg mert ő szokott hordani. Hát, Istenem, de hát akkor meg kell nézni őt hát a tévében. Jó, de nekünk a legérdekesebb az lenne, hogyha ellenkező folyamat lenne, hogyha vetköztetni ja, lehetne. Ja, persze, lehet, hogy itt most a férfi agy és a női agy működési különbségeire tapintottunk. Ezt demonstrálja ez a program az interneten, igen. Ugye? Volt egyébként egy nagy előtt, Kylie Minogue, akinek a weblapján néhány évvel ezelőtt, ő is ott van, őt is ki lehet választani. Nálam már 5 évvel ezelőtt lehetett öltöztetni is, meg vetköztetni is. Még egy címet mondjál. paperdollheaven.com. Még nincs megfejtés a játékunkon, úgyhogy mondom a kérdést. Még egyszer, melyik nyílt forráskódú programra épül a múlt héten említett magyar nyelvű irodai programcsomag, a Spring Office? Szerintem azért annyit biztos, hogy segíthetünk, hogy a Spring Office-nak a web helyén és a web címén biztos, hogy van erre utalás, ugye? Én úgy sejtem. Na. A web helyet meg lehet találni. Persze. Viszont most egy géppel foglalkozunk az infószótárban, egy 3 betűs rövidítés. Mint ahogy már megszoktuk szinte. Igen, igen. Majdnem minden rövidítés 3 betűs az informatikában. Érdekes, igen. Na, szóval EPC. Ez a mai szócikk. Az EPC-nek az E-je az Entertainment PC, tehát Entertainment, vagyis szórakoztató, szórakoztató elektronika, és Balázs pont szemben ül itt velem az asztalnál, és hevesen bólogat, mert rengeteget foglalkozott Balázs ezzel az eszközzel. Próbálok ezzel foglalkozni, hogy ez annyira új, hogy nincsen egyszerűen itt Magyarországon. Próbáljuk fölhívni azokat a nagyobb cégeket, akik ilyeneket gyártanak, hogy kihez lehet kimenni, megnézni, hogy hogy működik ez a dolog, de még nincs. Áruljuk el, hogy miről is van szó. Tehát az egyébként ki lehet találni, ugye a szórakoztató elektronikai PC egy olyan PC, amely magában foglalja a legfontosabb szórakoztató elektronikai eszközöket, technológiákat, és betehetem a nappali szobámba, vagy abba a szobába, ahol éppen szórakoztató elektronikával szoktam foglalkozni, TV, videó, DVD, hifi, mindenféle rádió és egyéb ilyen hang. És nem kell feltétlenül úgy kinézzen, mint egy hagyományos PC. És nem úgy néz ki. Abszolút nem úgy néz ki, hanem sokkal kisebb, elfér, ugye nem egy ilyen nagy, böhöm toronyra kell gondolni. Hogy az adatokból, a hozzám eljutott adatokból kivettem ennek a PC-nek, nem azok a hagyományos perifériái vannak, amelyekről ugye gondolnánk, tehát képernyő, kijelző, meg ilyen egér, billentyűzet, ilyen nincs, egy távirányító van hozzá. Na, mindegy, szóval ezzel sokat lehetne beszélni. A nyelvi érdekesség az tényleg az, hogy a PC kapott egy előtagot, az E, és ugye az az Entertainment, és persze magyarul nincsen ennek még semmiféle megfelelője, és szerintem nem is lesz. Mint hogy az NC-nek sem volt, a Network Computer-nek pár évvel ezelőtt. Meg a PC-t sem mondjuk. A PC-t sem mondjuk. Másképpen. Sőt, PC-nek mondjuk, és nem PC-nek. Hogyne. Maximum ennyi. Magyarosodott a rövidítés. Balázs egy klasszikus PC-tippel jelentkezett ma estére, hiszen néhány éve már foglalkoztunk egyébként itt azzal a problémával, azzal a jelentős és borzasztó nagy problémával, hogy a Windows indításakor jelentkező képet hogyan lehetne lecserélni. Így van. És akkor még a Windows 98 volt a legfontosabb. Igen, tulajdonképpen egy nagy rejtéről hull a leper, ugyanis a Windows 2000 megjelenésével lehetetlenné vált, tehát még a Win98-on le tudtuk cserélni azt a képernyőt, ami a rendszer betöltődésekor jelenik meg a monitoron. Felhők meg zászló meg, ugye? Igen, igen, a Windows 2000 és az XP-vel, ez csak bizonyos segédprogramokkal lehetett megoldani, és hát ez egy szomorú rögvalóság volt, ami mostantól kezdve teljesen megváltozik, és eszméletlen egyszerű, tehát még sokkal egyszerű, mint a Win95 meg a Win98 esetében volt. Egy sima 640x480-as képpontos felbontású képet kell leraknunk, ami egy BMP formátumút, 16 színű lehet maximum, ezt a Windows mappába kell leraknunk boot.bmp néven. Ez a könnyebbik része a dolognak, tehát egy 640x480-as 16 színű boot.bmp a Windows könyvtárban. Ezt csináljuk egy fényképből is akár. Abszolút bármiből. Egy tök egyszerű grafikus programmal meg lehet csinálni és el lehet menteni. Majd utána jön a nehezebbik része, a boot.ini fájlunkat kell átszerkeszteni, azt sem bonyolultan, ezt a rendszer tulajdonságai panelről a speciális fülön a harmadik beállítás gombra kell kattintani. Ezt csak azért mondom, most mondanám, hogy milyen úton kell eljutni, és senki nem tudna megjegyezni, de így talán egyszerű speciális fül, harmadik beállítás gomb, és ott a szerkesztés gomb, és már is betöltődött a boot.ini jegyzettömbbe. Ott meg kell találnunk azt a sort, ami úgy végződik, hogy fast detect. És utána a mögé be kell írni azt, hogy per bootlogó és per no GUI boot, és már is töltődik a következő Windows betöltődésnél, már a mi képünket nézhetjük. És ez milyen remek lesz majd nekik, hogyha valaki nem tudta követni a leírást. Természetesen kiírjuk, kin lesz a PC-tip rovatban. Jaj, de örülni fogunk majd neki. Hát nem sok időnk van, de még talán egy fél percet szánhatunk arra, hogy mai vagy tegnapi aktualitás, hogy megnövekszik a sávszélesség a hazai szélessávú internetezésben. Szinte mindegyik szolgáltatás kétszeresére. Mondjuk 384-es, az csak 512-re növekszik, de szinte mindenhol, és ezben az érdekes. Igen, a kábel szolgáltatás is, tehát, és az ADSL szolgáltatásban is bejelentették. Ma mind a két sajtónyilatkozat most jelent meg délután, és mind a kettő jelentés növekedésről számol be. Nagyon érdekes, arról beszélgettünk pont a műsor előtt, hogy mit lehet kezdeni egy ilyen sávszélességgel egy átlagos otthoni felhasználó számára. Ez tulajdonképpen másfél megabit, elképesztő Hát jönnek majd a különböző elektronikus, meg internetes tévéadások, és majd szerintem például erre, de hát sok minden másra is lehet gondolni. Eddig tartott a Modemidők, a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Átvadot és a Modemidők asztaltársaságát hallották, viszontlátásra! Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petőfi.radio.hu internetes oldalon, a hangtárban.